je to pláska, ne? Já prostě žiju na jevišti. Když zpívám Carmen nebo Chicago, tak si všechno prožiju intenzivně. Ale pak slezu z jeviště a nic. Zpíváte Carmen a cítíte lásku. Takže láska ve vás existuje. Zkuste nám tu lásku zaspívat. No, vyjádřete ji tím pro vás nejbližším, tedy zpěvem. Ale já nejsem rozespívaná. Ale to nevadí. Ne, dámy, chceme to slyšet. Prosím, paní Eno, je to vaše. Ano, a můžete i zpívat. Zatměním život nám v černých tmách začíná. Výborně, paní Emo. Jsi má, jsi náruč plná světla, jsi hvězda, co jsem slétla, jsi klid, o kterém sním. Takže takhle nějak mám. Matíško se vám to líbilo? Proč se vás to dotklo? Že to bylo také lehké a také upřímné. Lehké? Upřímné? Tak zkuste nám zaspívat vy, jak se cítíte. No, zkuste taky ze sebe dostat emoce, které jsou pro vás v tuto chvíli aktuální. Já neumím zpívat, ale to tady nikdo, že? To nevadí. Tak to zkuste jinak. Umíte hrát na nástroj, na gitaru? Ne? Ne? Dobře. Tak to zkuste pohybem. Pojďte, prosím, do prostoru. Tak. Jak se teď cítíte? Teď jste upřímná? Jo. To je pocit upřímnosti? Já nevím, nikdy se nebyla upřímná na tužce. Ale k někomu jste někdy upřímná byla, nebo ne? No, snažím se být ke všem. Ke všem lidem? Jo. I ke zvířat. Takže ten pocit upřímnosti máte ráda. Jo. Akorát se ke mně nedostává moc. Pardon, co se vám nedostává? No, ta upřímnost. Možná je to tím, že jsou ze Skoronic. Co říkala? Nic.

co? Ta mrňavá. No jasně. Proč ta mrňavá? Na ní. Prosím vás, a předí budu mít ruce, ano? Ale ne vy. To dám i taky, ale hlavně děti. Co tě mám? Jo, volno. Prosím vás, a manžel se nám do neozval? Ne, to neradí, to neradí. Tak já za vám ho zřídím. Tak co máš to? Jak jsi to nestihl? Jak jsi píchnu? Ty hele, koho tam máš? Ty jsi mi nenachodil největší pecku tady týhletý sezóny. Smrt, krize, rozhod. To je desaterocha. Už to ty nedílku. Jedenáctko? Mně se tady takhle vzdělal taková věc. To je špek. Aha. Já, jsi těžko. Já jsem furt na tom dementním. Pojď, já ti to odbavím. Pojď, tady ona. Lepší. Tak mě poslouchej. Jestli mi nenapotíš tu naprcanou píču, jak padá na se pocivu, tak už si v Brně a mě nevrzneš. Ne, ani se mnou ne, kreténe. Papiky, papiky. Hajzo. Tak, tohle budeš dělat pětkrát denně po 10 minutách a máš to. Pětkrát? Jo. To mě zabije. Ale ne. Smrdí. Ženský, jsme divný. Jak myslíš divný? Já to říkám, přijdu vám divná. Divná jako výjimečná? Podle mě je divnej ten kouč. Má oči jako moje rybička. Tak možná jsem trošku moc vážnivá. Paní Evo, ale to přece není trestní, ne? No, ale někdy je to za trest.